faded. Morning's just a moment away, and I'm without you once again. You laughed at me. You said you never needed me. I wonder if you need me now. So many dreams that flew away, so zou er bijna stil van worden. De Commodores. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En weer een aflevering met verse kersen. En waar hebben we het dan zoal over? Over de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld, in Delfland. Want daar schijnt dat nogal onder de maat te zijn. Dat is niet zo mooi dus. Er schijnen ook allerlei dingen in dat water te zitten wat er helemaal niet in moet zitten. Nou, daar ben je mooi klaar mee dan. Onze maandagse columnist Giel van Strien, die zit vandaag te trillen op zijn stoel. Want hij gaat het hebben over de aardbeving. En dan vooral in figuurlijke zin volgens mij. Je hoort hem zometeen. En nog weer wat verderop in het programma, dan gaan we naar het Maasstad ziekenhuis. In Rotterdam, zoals je weet. En daar is nieuws over de ouderenzorg. En dan vooral heb ik begrepen over hoe het mogelijk moet worden om ouderen toch zo lang mogelijk thuis te laten. Dus er is een hoop te beleven. Wat gaan we doen op muziekgebied? Ook weer een hele hoop natuurlijk. De Commodores die begonnen en nummer 2 in ons rijtje is de band Chicago. Darling, Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Weer van die tranen met tuitenmuziek. In dit geval ging het over Missing You. Man, man, man, wat een ellende. Inmiddels binnengekomen onze Herman de Bruin met een beetje waterige oogjes. Herman, waar gaan we het over hebben? We gaan praten over de waterkwaliteit en met name de waterkwaliteit in het gebied Delfland, want die verslechtert. Degene die daar alles vanaf weet is Anne van Hagen, ze is in de studio. Welkom Anne. Dank u wel. Is die dan echt zo slecht? Want in de 19e eeuw was het toch veel slechter. Waar relateren we het aan? Dat is mijn vraag. Nou ja, waar we het aan relateren is dat we inderdaad voor 2017 de waterkwaliteit echt wel een heel stuk verbeterd is. Maar dat we eigenlijk sinds 2017 tot 2020 nu zien dat het niet meer beter wordt. En zelfs als je kijkt, want ik zat inderdaad vorig jaar ook bij u naar aanleiding van de waterkwaliteitsrapportage 2019. Mm-hmm. En dan zien we dat vorig jaar waren er 11 stoffen over de norm en dit jaar 18 stoffen. En wie is de boosdoener? De boosdoener is toch dat het uit de land- en tuinbouw komt. Mm-hmm. En die hebben we nogal wat in het Westland, om maar even een dwarsstraat te noemen zo. Ja, die hebben we nu redelijk veel. En die gebruiken ook een variëteit aan bestrijdingsmiddelen. Dat is zelfs zo dat door de buyers en zo wordt aangeraden om verschillende te gebruiken. En die verkopen dat net ook gewoon ook echt van, hè, neem dit bij en neem een cocktail. En wij vonden ook vooral schokkend dat er dan dit jaar in die 18 5 nieuwe zijn gemeten. Waarvan je denkt, goh, hè, nu meten we 5 nieuwe. Als we nu volgend jaar 10 nieuwe meten, wat komen we daar dan meer achter? Maar ook, en dat hoorden we niet per se van de organisatie, maar eigenlijk van een derde die geïnteresseerd was in de waterkwaliteitsrapportage, dat er dus bestrijdingsmiddelen in zitten die gewoon al 8 jaar verboden zijn. Maar ja, kan het Hoogheemraadschap, die toch verantwoordelijk is voor het oppervlaktewater, die organisaties die dat moeten controleren aansturen? Moet dat via de gemeente weer? Ja, de gemeente is in principe de opdrachtgever van de omgevingsdienst. Ja, dat betekent dat het over veel schijven loopt en dat het lastiger is, denk ja, ik zomaar. Dat betekent dus inderdaad dat het lastiger is. Maar wat we wel fijn vinden is dat inmiddels ook de tuinbouwers zeggen van ja, LTO zegt van ja, het merendeel van onze bedrijven doet het goed, zeg maar. Ja. Maar er zijn er een aantal die het niet goed doen, zeg maar. Het zijn de rotte appels in de kist, om het zo maar te zeggen. Ja, er zijn toch altijd dingen en die geluiden bereiken ons ook wel eens. Mensen die toch stiekem andere hoeveelheden en andere gewasbestrijdingsmiddelen in de boeken en in de schuurtjes hebben staan. Ja, ja. Is er licht aan het eind van de tunnel in 2027, zei je? Nou ja, daar gaan wij dus wel aan werken, zeg maar. Dit is eigenlijk, er was dermate verontwaardiging dat het vanop de commissie is het naar een informatieve vergadering en daarnaast nog naar een informatieve vergadering gegaan waarbij actief wordt gevraagd aan alle partijen om dus met maatregelen te komen. Ja, we hadden het over het oppervlaktewater, hebben we het over. Is het ook gevaarlijk voor drinkwater? Nou ja, je merkt wel dat steeds meer drinkwaterbedrijven. Ik zag een artikel waarin zei dat, ik weet niet de precieze percentage, maar het was meer dan 50% van de drinkwatervoorzieningen daar hier ook last van begint te krijgen. Want langzaam sijpelt het toch naar beneden. En ja, hè, wij zitten bij de grote rivieren. Boven de grote rivieren is het nog inderdaad dat het uit het grondwater komt. Maar wij gebruiken natuurlijk gewoon oppervlaktewater om drinkwater te maken. Ja, en dat kan ook vervuild zijn. Maar het is nog niet zo dat dat jullie zeggen je drinkwater moet veranderd worden of moet beter gereinigd worden. Dat gaat nog net. Maar het moet niet gekker worden. Nou ja, wij nemen aan dat daar eisen van zijn. En dat de Evides en dat soort bedrijven rekening houden dat ze dat. Maar die trekken ook aan de bel. Ja, dat begrijp ik ook. Dat het moeilijk is voor hun ook om het water gezond te houden. Als mensen wat meer willen weten over het oppervlaktewater en over de bestrijdingen die daarvoor nodig zijn. Bij het Hoogheemraadschap is wat op de website te vinden. Ja, op www.algemenewaterschapspartij.nl. En zelf is mijn e-mailadres avanhagen@hhdelfland.nl. En dan kun je gewoon je benaderen om te vragen hoe dat zit als je daar vragen over hebt. Ja. Geen probleem dus. Duidelijk. Nou, of het allemaal gaat lukken en er licht aan het eind van de tunnel is, of moeten we zeggen water aan het eind van de tunnel, schoon water. Dat is de vraag natuurlijk, maar dat jullie er bovenop zitten, dat is wel duidelijk geworden. Anne van Hagen, commissielid van de waterkwaliteit van de Algemene Waterschapspartij. Dank voor het gesprek. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du rameau pour l'amener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Comme les petits bateaux emportés par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeure esselé. Le ruisselet au large s'en est allé. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Damage, things get broken. I

alleen ben. Wanneer ik huil om jou, drink ik veel vervagen dingen. Niet in staat me te bedwingen, wil ik alleen mijn pijn bezingen. En daarom zing ik nou. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Keuken uit het Hoge Noorden. You're There. Een zorgstraat voor kwetsbare ouderen. Wat zou dat nou weer zijn? Daar horen we zometeen meer over via Herman de Bruin. Want in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam, daar wordt er aan gewerkt. En dat verdient aandacht. Maar eerst hebben we nog onze John Hiatt. Getting dark and it feels like trouble. Heating up just like the falling evening rain. Tongue so sharp they could burst any bubble. Nobody wants to talk about all that pain. They're all having fun, playing with your feelings. You can't control it, it just breaks your heart. Dirty dirty double crosses done with underhanded dealings, when all you ever wanted was a place to start. Come on, cry to me, baby. You can even lie to me, baby. I'm probably gonna let you down, but I swear I won't keep you down. I swear I won't. Hips and men made out of motorcycle parts, broken windows and crushing blows that taunt you. Not one damn thing in the yard that starts. I wonder why love is always looking for its own ghost, or is that just what hurt people do? Find the ones who injured them the utmost, practically beg them to make their dreams come true. When they got you so down, something worse can come from crying. 'Cause sometimes they just wanna keep you down. Come on and cry to me, baby. You can even lie to me, baby. I'm probably gonna let you down, but I swear I won't keep you down. To me. Dat mag. En daar is die weer, onze Herman de Bruin. Herman, heb je nog moeilijke woorden? De subacute zorgstraat voor kwetsbare ouderen is in het Maastad ziekenhuis gevestigd. Hoe dat precies zit en wat de subacute zorgstraat is, dat ga ik vragen aan Hon de Douwe. Hij is specialist ouderengeneeskunde bij Aafje. Dat is weer een andere kreet. Meneer de Douwe, welkom. Dank u wel. Even maar, u bent bij de ouderengeneeskunde bij de Aafje. Is dat een organisatie die de ouderen helpt? Ja, dat is een oudere zorgorganisatie, zeg maar, in Rotterdam omstreken, ja. Dus u hebt met ouderen heel veel te maken, vandaar ook die zorgstraat voor die kwetsbare ouderen. Wat is precies de bedoeling? Om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Mm-hmm. En ontregeling thuis te voorkomen. Wij stellen een behandelplan op om dat doel te bereiken. Ja, maar het Maastad ziekenhuis is er ook bij betrokken en dan ben je niet meer thuis als je in het ziekenhuis bent. Het is zo dat de polykliniek betreft eigenlijk. Hè. Dus het is, mensen moeten mobiel genoeg zijn om zelf kunnen lopen om daar naartoe te komen. Mm-hmm. Als ze dat niet kunnen, dan moeten ze aan huis bezocht worden. Dus dat is wel een voorwaarde. En als ze dan daar naartoe komen, dan gaan we ze uitgebreid nakijken. Met het team. En dan hebben we de geriater en ik overleg samen met dat team. En dan komt daar een plan uit rollen. En dat kan gewoon zijn dat mensen weer naar huis gaan met aanvullende zorg. Het kan ook zijn dat mensen soms worden opgenomen in het ziekenhuis. Het komt ook wel een enkele keer voor. Dat is eigenlijk niet de bedoeling van de poli. Nee, dat mensen opgenomen worden. Want mensen, dat is even wel het doel, dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met alle zorg die dan nodig is. Precies, ja. Ja, daar komt het op neer. Maar wat is er dan anders dan dat een huisarts of een andere arts of de zorg gewoon zegt, mevrouw, u redt het niet meer thuis, we moeten wat doen. Wat gebeurt er dan precies bij die subacute zorgstraat? Ja, kijk, de specialist oudergeneeskunde zit vooral buiten het ziekenhuis, hè, in de revalidatiezorg voor ouderen, in de psychiatrie, in de hospices, in de verpleeghuizen, soms ook in de huisartsenposten van eigen praktijk. Mm-hmm. En de geriater zit echt alleen in het ziekenhuis zelf. Dus het is een soort samenwerking waardoor we zeg maar een bredere visie op de patiënt hebben. En dus ook meer mogelijkheden hebben om de patiënt te ondersteunen. Zowel vanuit de mogelijkheden die het ziekenhuis heeft, als de mogelijkheden die wij vanuit AVI hebben. Mm-hmm. En we hebben toch een meer specialistischere blik dan de huisarts. Ja, en wie heeft dan de signaleringsfunctie voor die ouderen? Want als die thuis zit, hij weet vaak niet hoe dat moet. Ja, soms is er wel een mantelzorg of zo, of in ieder geval ook die huisarts soms. Maar doen jullie daar zelf ook nog iets aan? Of zeg je nou, dat moet toch de huisarts doen of degene die daar de zorg heeft? Ja, de aanmelding loopt via de huisarts. Dus die signaleert een subacute ontregeling. Dus als het heel acuut is, dan worden mensen naar de spoedpoli gestuurd of naar de spoedeisende hulp. Mm-hmm. En als hij een ontregeling verwacht binnenkort thuis, dat het spaak zou gaan lopen, dan kan de huisarts een vast telefoonnummer bellen. En dan krijgt hij een van de specialisten oudergeneeskunde van Asia aan de telefoon. Ja, en dan kan de situatie in gang gezet worden als dat nodig mocht zijn. Ja, precies. Dan brengen we gewoon in één ochtend de situatie in kaart. En dan hebben we multidisciplinair overleg. Dus en maatschappelijk werk en met de verpleegkundige en de geriater en de specialist oudergeneeskunde, dan maken we een behandelplan. Ja, met het doel om de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Maar als dat niet meer gaat, dan is er een andere oplossing mogelijk en nodig. Ja, precies. Ja, daar komt het dus op neer. Als mensen daar wat meer over willen weten, bijvoorbeeld de huisartsen. Want weten die huisartsen allemaal dat dit bestaat? Er is wel een persbericht uitgegaan en dat wordt ook bij de huisartsen verspreid. Ja. Dus er is een vast telefoonnummer. Ja. Die men dan kan bellen. Ja, dus die huisartsen zijn wel op de hoogte. Maar als andere mensen op de hoogte willen zijn, hebben jullie iets op de website staan? Of heeft het Maastad ziekenhuis dat? Of bij jullie als AVIE? Als het goed is wel, ja. Als u daar op googelt AVIE en dan subacute zorgstraat, dan zou er wat naar boven moeten komen. Om nu te zeggen, een exacte websitevermelding, die kan ik u nu niet geven. Maar AVIE.nl en Maastadziekenhuis.nl, dat zijn zeg maar de twee websites waar we die informatie zou moeten kunnen vinden. En het Maastad ziekenhuis kennen wij als een goede communicator. Dus ik denk dat hij er wel wat op heeft staan in ieder geval. Ja. Er staat in ieder geval een persbericht, ja. Dat zeker. Ja. En dan kunnen mensen wel verder komen als ze daar iets mee willen doen. Dank voor het gesprek. Hon de Douwe, specialist ouderengeneeskunde bij AVIE. Wasted on the young, spilled every last drop of time that summer in the sun. But daddy had a Timex watch, cigarette in his hand and a mouthful of scotch, spinning me around like a tilt-a-whirl on his arm. House is neat paint, winters bring snow, kids come on in before your supper gets cold. Collection plates and daddy's billfold, and that's how it goes. You live long enough, people get old. I sat up proud beside him in the cab of that truck, going 30 miles an hour down a side road, talking about the fish we caught. And I'm older now than he was then. If I could go back in time, I would in a second. To his beat up blue jeans and a t-shirt with the sleeves cut off. Houses need paint, winters bring snow, kids growing up and sneaking out the window, hitting every small town dirt road. And that's how it goes. long enough. People get old. Yeah, people get old. Daddy keeps busy in the afternoons playing cards by himself. And he shouldn't be shoveling that first snow, but you know he won't take the help. Full of pride and love, he don't say too much, but hell, he never did. You still think he's 45, and he still thinks that you're a kid. One day you find yourself saying the things they said. You'll be walking down the hallway, turning off every light switch. And you twirl your kids in your arms, before you know it won't take too long. They'll be running off, making a life just like you did. Houses need paint, winters bring snow. Nothing says love like a band of gold. Babies grow up and houses get sold, and that's how it goes. What it is, every line on your face tells a story somebody knows. It's just how it goes. You live long enough, the people you love get old. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Tim Harden and Reason to Believe. Deze De Late Avond is bijna klaar. Geen probleem, zeg ik altijd, want morgenavond een nieuwe aflevering. Maar let op, onze Bert Wolf is een weekje met vakantie. Hij is naar Ponypark Slagharen. En daarom mag ik morgenavond weer opnieuw aantreden. Met liefde en plezier natuurlijk. Ik wens je een rustige nacht en heel graag tot morgen. Dus, hoi. Last night as I lay dreaming of pleasant days gone by, my mind been bent on rambling to Ireland I did fly. I leapt on board a vision and I followed it with a will, till I gladly came to anchor at the cross of Spancel Hill. And when our duty did commence, we all knelt down in prayer, in hopes for to be ready to climb the golden stair. And when back home we turned and we danced with the right goodwill, oh, to Martin Moylan's music at the Cross of Spansel. She's a man.